MediaExpert.pl. Włączamy niskie ceny. MediaExpert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 marca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Brytyjczycy są zadowoleni z solidarnej reakcji międzynarodowej na atak chemiczny w Salisbury. Wizyta komisarza Unii Europejskiej do spraw budżetu i zasobów ludzkich. Była mowa o przestrzeganiu praworządności w Polsce. We wrześniu powinna rozpocząć się budowa zapory wzdłuż wschodniej granicy Polski. Brytyjscy politycy wyrażają zadowolenie z solidarnej reakcji międzynarodowej na atak chemiczny w Salisbury. Zarówno szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson na Twitterze, jak i premier Theresa May podczas wystąpienia w parlamencie podkreślali, że skala wydaleń dyplomatów nie ma precedensu. O wyrzuceniu zdecydowało kilkanaście krajów unijnych oraz Ukraina, Stany Zjednoczone i Kanada. Wcześniej 23 rosyjskich dyplomatów wydaliła Wielka Brytania. Jeden z posłów nie mógł się powstrzymać i słysząc o skali światowej reakcji z podziwem zagwizdał. Solidarność jest ważna, bo problem z Moskwą to problem długofalowy, podkreśla premier Theresa May. Rosyjskie wyzwanie utrzymywać się będzie przez lata. Podkreślam jednak, że nie toczymy tu sporu z obywatelami Rosji. Co więcej, po pożarze w centrum handlowym na Syberii jesteśmy dziś z nimi myślami. Na Twitterze szef dyplomacji deklaruje, Rosja nie może łamać międzynarodowych zasad bez konsekwencji. To wyjątkowy pokaz solidarności i znaczące zwycięstwo dyplomacji Theresy May, czytamy w analizie zamieszczonej w serwisie BBC. A rosyjska ambasada w Londynie reaguje na Twitterze, podając dalej wpis rzeczniczki Kremla Marii Zacharowej, komentującej: kraj, który opuszcza Unię, gra kartą solidarności, by zmusić innych, aby zepsuli swoje stosunki z Rosją. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Zabiegi łagodzące spór o przestrzeganie praworządności w Polsce mogą nie wystarczyć w negocjacjach o budżet unijny, mówią eksperci. W Warszawie był dziś komisarz Unii Europejskiej do spraw budżetu i zasobów ludzkich Günther Oettinger. Podczas wizyty mówił, że toczą się jeszcze rozmowy na temat ewentualnego powiązania dofinansowania unijnego z praworządnością, o której brak Unia oskarża od dłuższego czasu Polskę. Według profesora Tomasza Grosse z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego może tak się stać, że to kto i ile dostanie pieniędzy będzie powiązane z przestrzeganiem na przykład polityki migracyjnej. Ja myślę, że w dalszym ciągu ten postulat warunkowania wypłaty funduszy europejskich od przestrzegania prawa europejskiego albo praworządności może zostać utrzymany, nawet jeżeli Polska zamknie tą sprawę artykułu 7. Będzie duża polityczna presja, jeżeli państwo członkowskie nie będzie na przykład implementować jakichś regulacji Unii Europejskiej, na przykład o uchodźcach. Natomiast według doktora Kamila Zajączkowskiego z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego najważniejsza jest polska kwestia, czyli pieniądze na politykę spójności, która ma wyrównać poziom rozwoju starych i nowych państw Unii, nie jest jeszcze przesądzona. Dzisiaj możemy tylko walczyć o to, żeby skala uszczupleń była jak najmniejsza, natomiast to, w jakim kierunku pójdzie polityka spójności i ile faktycznie będzie pieniędzy w tym całym budżecie na politykę spójności, ja jeszcze nie przesądzałbym do końca, czy tych pieniędzy będzie mniej. A pierwszy projekt budżetu Komisja Europejska przedstawi w maju. We wrześniu powinna rozpocząć się budowa zapory wzdłuż wschodniej granicy Polski. Ma ona powstrzymać migrację zarażonych afrykańskim pomorem świń dzików z krajów ościennych. Według ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela z rozmów z przedstawicielami krajów unijnych oraz Rosji, Białorusi i Ukrainy wynika, że sytuacja w związku z afrykańskim pomorem świń jest w miarę stabilna. Trzeba te działania dalej kontynuować, działania związane z bioasekuracją, ale też z likwidacją czy też z redukcją dzików i to jest też wniosek ogólny. Rozwiązaniem, który ma pomóc w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń w Polsce, ma być zapora wzdłuż wschodniej granicy, a rządowe prace nad specustawą w tej sprawie dobiegają końca. 97 laureatów 15 programu stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska odebrało stypendia z rąk wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego. Program przeznaczony jest dla artystów do 35 roku życia, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami w takich dziedzinach jak film, fotografia, literatura, muzyka, sztuki wizualne, taniec i teatr. Wśród stypendystów jest Łukasz Byrdy, uczestnik międzynarodowego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Pianista przeznaczył środki na zakup fortepianu. Bardzo się cieszę, że dostałem to stypendium z tego względu, że potrzebny mi jest wysokiej klasy instrument i na pewno te pieniądze bardzo mi pomogą. Będzie służył do ćwiczenia po prostu, do przygotowania się do konkursów, do koncertów, po prostu do codziennej pracy. Do 15 programu Młoda Polska wpłynęło ponad 630 wniosków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. You touch me with your touch, I the sound of mandolins. And you, yo, yo, yo, yo, yo, yo. You kiss me with your kiss, my life begins. Byłam tego świadkiem, więc wiem, że zawsze można liczyć na Cat Power, na to, że wpuści odrobinę tego swojego wewnętrznego niepokoju i rozdrgania w każdą, nawet najbardziej kojącą, spokojną, łagodną, pozytywną i dobrą melodię, i tak stworzy ją na swój wzór i podobieństwo. I tak było z jej wersją Wild is the Wind. A kiedy już Aksamit powróci i będzie to 9 dzień kwietnia, wtedy mam nadzieję będzie już naprawdę wiosennie i wtedy, mam nadzieję, ta muzyka zabrzmi idealnie, bo wtedy przysłuchamy się z wielką uwagą nowej płycie zespołu Sunflower Bean. Word. is working, working. Don't you remember you told me you loved me, baby? To z wydanej w 1994 roku składanki If I Were a Carpenter, na której różni wykonawcy z kręgów nie do końca i niejednoznacznie bliskich muzyce zespołu The Carpenters mierzyli się z twórczością znakomitego, niedocenianego, myślę, na przykład tu duetu. Łukasz Lach, kiedy wrzuciłam na Facebooka teledysk do tej właśnie piosenki, do wersji Sonic Youth utworu Superstar, od razu napisał, jak wspaniała jest wersja oryginalna i już teraz możemy się umówić, że przy najbliższej okazji, kto wie, może w czwartkowym do południa posłuchamy wersji The Carpenters. Nie powiedziałam o tym, bo tyle zdarzeń w Aksamicie, ale mam dla was wspaniały prezent. Jeśli ktoś ma wolne jutrzejsze przedpołudnie i chciałby je spędzić w towarzystwie Nicka Cave'a i jego Bad Seeds, mam jedno podwójne zaproszenie na jutrzejszy przedpremierowy, o dobre dwa tygodnie przedpremierowy, pokaz filmu Distant Sky. To zapis koncertu Nicka Cave'a, The Bad Seeds w Kopenhadze. To są dokładnie te dni, kiedy był tutaj na Torwarze, więc kto jeszcze nosi w sobie te emocje, będzie mógł wszystko to przeżyć raz jeszcze. Pokaz jest jutro w Warszawie o godzinie 10:00 rano. Film trwa ponad 2 godziny, więc kiedy mam na myśli wolne przedpołudnie, to nie żartuję. Proszę pisać w tej sprawie aksamit@polskieradio.pl. Z największą przyjemnością uprzyjemnie komuś ten właśnie wtorek, ponieważ film zapowiada się wspaniale. A to pozostanie już na zawsze mój moment tego warszawskiego koncertu. Can't remember anything at all. Flame trees line the street. Can't remember anything at all, but I'm driving my car down to Geneva. I've been sitting in my basement patio. It was hot up above. Girls walk past, their roses all in blue. Have you ever heard about the Higgs boson blues? I'm going down to Geneva, baby, gonna teach it to you. Crossroad, the night was hot and black. I see Robert Johnson with a $10 guitar strapped to his back, looking for a tune. Well, here comes Lucifer with his canon law and 100 black babies running from his genocidal jaw. He got the real killer groove, Robert Johnson and the devil man. Dunno who's gonna rip off who. Driving my car, flame trees on fire, sitting and singing the Higgs boson blues. I'm tired, I'm looking for a spot to drop. All the clocks have stopped in Memphis now. in a Lorraine motel. It's hot, that's why they call it the hot spot. I take a room with a view, hear a man preaching in a language that's completely new. Making the hot cots in a flop house bleed, while a cleaning lady sobbing to their mops in a bell hop, hops and bobs. A shot rings out to a spiritual groove, everybody bleeding till they hate. Die tonight, bury me in my favorite yellow patent leather shoes. I'm with a mummified cat and a comb like hat that the caliphate forced on the Jews. Can you feel my heartbeat? Can you feel my heartbeat? Hannah Montana does the African savannah as the simulated rainy season begins. Curses the cue with the Zulu and moves on to Amazonia. Cries with the dolphins. The mama ate the pygmy, the pygmy ate the monkey. The monkey has a gift that he is sending back to you. With his smallpox and flu, he's saving them savages with his pig's bones and blue. I'm driving my car down to Geneva. I'm driving my car down to Geneva. Daybreak. Rainy days always make me sad. Miley Cyrus floats in a swimming pool in Toluca Lake, and you're the best girl I ever had. Remember anything at all. Can you hear my heartbeat? Bum, bum, bum w wersji koncertowej. Niezapomniany moment. Jutro będzie można się o tym po raz pierwszy przekonać. Zaproszenie już rozdane. Dziękuję za wszystkie listy. Przypominam, że oficjalna data pokazu filmu Distant Sky, zapisu koncertu Nicka Cave'a, to 12 kwietnia. Ta druga godzina Aksamitu dziś skąpa w nowości z jednym wyjątkiem. Posłuchajcie, jak piękny. Thank you. tell me what you're feeling. I can take the pain. Tell me that you mean it, that you won't leave again. Tell me what your heart wants. Such a simple thing. My heart is like paper, yours is like a flame. I can't make you see. If you don't by now, I'll get through these chains somehow. Take it if you want it. I'm so tired, I just don't care. Can't you see how much you hurt me? It's like I was there. Tell me what your heart wants. Such a simple thing. My heart is like paper, yours is like a flame. My heart is like paper, yours is like a flame. I can't make you see. If you don't by now, I'll get through these chains somehow. W maju Ray LaMontagne wyda nową płytę Part of the Light, a to jest jej zapowiedź. Such a simple thing. Thank you. i za chwilę już wszystko będzie jasne, czyją młodszą siostrą jest ta muzyka. 5 lat temu jesienią ukazała się ta zmysłowa zapowiedź wtedy nowej muzyki zespołu Warpaint, ich drugiej płyty, niezapomniane Love is to Die. A wcześniej słuchaliśmy TT, czyli Therese Wyman. Jej nowa muzyka, tak właśnie sygnowana, ukaże się wiosną i będzie to, zdaje się, także wiosna, właśnie taka bardzo zmysłowa, w ten typowo Warpaintowy, nostalgiczno-melancholijny sposób. A w ten typowo aksamitny sposób kończymy to wydanie audycji. Dziękuję, do usłyszenia. Side of the road, melt in a memory, slide in a solitude. Not till I can read by the moon, am I going anywhere? Not till I can read by the moon. Tomorrow, as it flies from the other side of the world, from my room in my fugitive motel, somewhere in the dust bowl, while it flies from the other side. Said, you always look tired, she said. I'm admired, I said. You always look tired, she said. Not till I can read by the moon, I'm not going anywhere. Not till I can read by the moon. Blow you a kiss, it should reach you tomorrow. Reach you tomorrow. It flies from the other side. Side of the world, the other